Перша книга царів. Розділ 12. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зібрався весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. Як почув про це Єровоам, син Навата, а він був ще в Єгипті, куди був утік від царя Соломона, тож повернувся із Єгипту. Послали за ним і прикликали його. Єровоам прибув, і вся ізраїльська громада, і так сказали до Ровоама: «Батько твій наклав на нас тяжке ярмо. Ти ж полегши тепер нам тяжку службу твого батька і важке ярмо, що він наклав на нас, і ми будемо служити тобі». Він відповів їм: «Ідіть на 3 дні назад додому, а тоді прийдіть знов до мене». І народ розійшовся. Цар Ровоам порадився з старшими, що були на службі в його батька Соломона за його життя, і спитав: «Яку відповідь радите мені дати цьому народові?» Ті відповіли: «Коли ти сьогодні станеш слугою цього народу, будеш слугувати йому, поступишся йому і говоритимеш до нього приязними словами, то вони завжди будуть твоїми слугами». Та він відкинув цю раду, що раяли старші, і порадився із молодими, що виросли з ним, що йому служили. Він спитав їх: «Що ви порадите мені відповісти цьому народові, який мені сказав: полегши ярмо, яке наклав на нас твій батько?» І відповіли йому молоді, що виросли з ним: «Ось як маєш відповісти цьому народові, що сказав до тебе: батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам його. Ось як маєш їм відповісти: мій мізинець грубший, ніж крижі мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». 3-го дня Єровоам і весь народ прийшли до Ровоама, як був повелів цар, словами: «Прийдіть на 3-й день знову до мене». Цар відповів народові жорстоко. Він покинув раду старших, що ті йому були дали, і відповів до них так, як молоді пораяли: «Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». І не послухав цар народу, бо так судив Господь, щоб справдилось слово, яке висказав був Господь через Ахію з Шило Єровоамові, синові Навата. Як же побачив Ізраїль, що цар їх не послухав, дав народ цареві таку відповідь: «Що у нас спільного з Давидом? Нема в нас спадщини з сином Єсея. До своїх наметів, Ізраїлю! А ти, Давиде, дбай про дім твій». І розійшовсь Ізраїль по своїх наметах. Але над синами Ізраїля, що жили в містах Юди, царював Ровоам. Цар Ровоам вислав Адоніраму, начальника над поборами, але Ізраїль побив його на смерть камінням. Цар же Ровоам притьмом ускочив у колісницю, щоб утікати в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від Давидового дому аж по цей день. Як же довідались ізраїльтяни, що Єровоам повернувся, послали і покликали його на збори, та й зробили його царем над усім Ізраїлем. ніхто не пристанув до Давидового дому, крім одного коліна Юди. Ровоам прибув в Єрусалим і зібрав увесь дім Юди і все коліно Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з домом Ізраїля і щоб повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Та до Божого чоловіка Семея прийшло таке слово Господнє. Скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві Юди, і всьому домові Юди та Веніямина, та й решті народу. Так каже Господь. Не вступайте на війну проти ваших братів, синів Ізраїля. Вертайтесь кожний додому. Від мене, бо так сталося. І послухались вони слова Господнього, та й повернулися з дороги за словом Господнім. Єроваам же укріпив Сихем на узгір'ї Ефраїма, та й осівся там. Потім вийшов звідти і укріпив Пенуел. Єроваам думав собі, царство може повернутися назад до дому Давида. Якщо цей народ ходитиме в Єрусалим приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Ровоама, царя Юди, і вони уб'ють мене, і прийдуть знов до Ровоама, царя Юди. І порадившись, цар зробив два золоті бички і сказав до народу, «Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твій Бог, Ізраїлю, що вивів тебе з землі єгипетської!» І поставив одного в Бетелі, а другого в Дані. Та це довело до гріха. І став народ ходити в Бетел, та до другого – у Дан. Єроваам спорудив храм на узвищі і настановив священників з простих людей, що не були з синів Леві, і встановив свято на 15-й день 8-го місяця, яке відповідало святові, що справлялося в Юдеї. Він сам виходив на жертовник, що спорудив у Бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у Бетелі жерців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жертовника, який спорудив у Бетелі 15-го дня 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля, і вийшов до жертовника, щоб запалити кадило.